कार्तिक शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 15 नवंबर 1994 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद हाड़ा कुटीर वृंदावन में हुआ। राम राम साथ में ही रहते थे। शैया सनातन विकत्तन भोजन आदि शैक्यात वयस्य ऋतवान प्रलब्ध सख्यो सखैव पितृवत् रयस्य सर्वम सेहे महान महितया कुमते रघुमे। साथ में रहना, भोजन करना, सोना बैठना, सो स्नान आदि करना ऐसे रहता था। तो अर्जुन कहता है मैं साथ में रहा और कई बार आपका तिरस्कार कर दिया, अपमान कर दिया। सोए हुए हो, खसू जो उधर क्या गए, सभी सो गए, आप कोई और भी सो गया कि नहीं, ऐसे यूं कर दिया मैं सो गया और ताड़ना कर दी। सखे व सख्यो पितृवत् कन्या, जैसे मित्र मित्र का करता है, जैसे पिता की गोदी में बैठा हुआ बालक मुझ पकड़ देता है, डाढ़ी खींचता है, ऐसे मैंने किया। आपने सखा और पिता की तरह मेरा सब अपमान सहा। कुमते मैं खोटी बुद्धि वाला रहा, कुछ मैं समझा नहीं, आपको पहचान नहीं सका, मैं आपके शरण हूँ। तो गीता में शरण होने से गीता सुनाइए। साथ में रहे, सब खेलते ही रहते, साथ बैठे रहते, बात रहे करते, सब काम करते, परंतु गीता का उपदेश जब शरण हुए हैं तब दिया है। कार्पण्य दोषो स्वभाव प्रस्तावे ताम धर्म सम्मूढ चेता येयस्या निश्चित ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहंसाधिमान ताम प्रपन्नम। और सब उपदेश देकर अंत में सर्व कुछ तुम शब्द कहा है। गीता कही उसके लिए कहते हैं इतने ज्ञान आख्यातम गुह्यात गुह्यतरम मया, गोपनीय से गोपनीय मैं उपदेश कह दिया। इसका विचार करके फिर जैसी मर्जी हो वैसे करना। ये मर्जी हो जैसे यथेष्टता गुरु का, तो अर्जुन घबरा गए। शरणागत के लिए कहा जा तेरी मर्जी आ जैसे कर, तो वो समझता है कि मेरे को शरण में लिया नहीं, मेरी मर्जी आ जैसे ही करूं तो मैं तो पहले आरंभ में कह दे साधिमान त्वाम प्रपन्नम शरण हो गया। फिर ये कैसे कहा कि सर यथेष्टता करूं, जैसी मर्जी हो वैसे करूं, घबरा गया। तो भगवान ने क्यों कहा, भगवान ने कहा कि तू मेरी बात मान, मन मना भाव मत भक्तो, ये 9वें अध्याय में भी कहा था और मच्चित्ता शर्तम भव, यहाँ 18वें अध्याय में कहा। और तू कहता है मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो शरण होने के बाद अर्जुन ने न योचित गोविंदम, 7वें श्लोक में शरण होता है और 9वें श्लोक में कहता है कि युद्ध नहीं करूंगा। तो नहीं युद्ध नहीं करूंगा ये बात भगवान को अच्छी नहीं लगी। जब तू मेरे शरण हो गया तो मैं करूंगा ये नहीं करूंगा ये तेरा क्या अधिकार रहा, जब शरण हो गया तो ये भगवान को अच्छी नहीं लगी। कि क्या पता 18वें अध्याय में भगवान कहते हैं यद अहंकार आश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे, अहंकार का आश्रय लेकर और कहता है मैं युद्ध नहीं करूंगा, मिथ्येष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्थान योक्षति, तेरा ये निश्चय मिथ्या है, तेरे को प्रकृति लगा देगी। प्रकृति क्या, छात्र प्रकृति, युद्ध होगा तो कूद पड़ेगा तू युद्ध में, तेरी प्रकृति लगा देगी, और प्रकृति लगा देगी तो अहंकार न श्रोष्यसी विनक्ष्यसी, अभिमान के कारण से मेरी बात नष्ट हो जाएगा। इतनी अभी बात कही 18वें अध्याय में, और याद दिलाया कि नहीं युद्ध से ये तेरे कहा ठीक नहीं कहा, इतने कर भी अर्जुन बोला नहीं कुछ भी। तब कहा अभी तुम तेरे होश नहीं हुआ है, तो फिर कहा ईश्वर परमात्मा है, ईश्वर सबके हृदय में है, ईश्वर सर्वभूतानाम 61 हो गई, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानी अंतरारूढ़ानी माया, वो संपूर्ण प्राणियों को सब अपने अपने कर्मों के अनुसार भ्रमण कराता है, सब भगवान की मर्जी से ही होता है, ऐसे करते हैं। करने का क्षेत्र एक होने का क्षेत्र, कर्तव्य कर्म तुम्हारा है, उसका फल देना, कहीं कहीं भेजना, कैसे करना, वो सब काम हमारा ईश्वर का है। ईश्वर जो अंतरिया में सबके हृदय में जो आना है, तमेव शरण गत जा, उसकी शरण हो जाए, तमेव शरण गत सर्वभावी भारत, सब भाव से शरण हो जा, उसकी कृपा से सब ठीक हो जाए, परम पद को प्राप्त हो जाएगा। इतने पर भी अर्जुन बोला नहीं। 61वें श्लोक में ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से दृष्टि ब्राह्मण सर्वभूतानी अंतरारूढ़ानी, 62 में कहते तमेव शरणंग सर्वभावीन भारत तत्प्रसादात परान शांति स्थानम प्राप्त। इतने ज्ञान वाक्या था, मैंने तेरा ज्ञान कह दिया। गुह्यात गुह्य तरम, एक गुह्य मन गोपनीय है, और गुह्य गुह्य गुह्य तर और गुह्य से गुह्य तम, तो गोपनीय बात गुह्य होगा, और दो बातों में श्रेष्ठ उसको गुह्य तर कहते हैं, तो गुह्य से गुह्य तर कह दिया है। अब इतना विचार करके देख, मेरी बात का विचार कर लेना, मेरी बात है उसका ख्याल कर लेना, वो ख्याल करके विचार करके फिर तेरी मर्जी है जैसे करना। तो विचार के ये तो कृपा कही, मेरी बात का ख्याल करना फिर विचार हो जैसे करना, पर यथेष्टता करू घबराया, तो भगवान वो भगत घबरा जाता है ना, तो भगवान भी ढुड़ जाते हैं, द्रवित हो जाते हैं। तब बोले सर्व गुह्य तमम भूय, गुह्य और गुह्य तर का अब गुह्य तम कहता, सर्व गुह्य तमम संपूर्ण से गोपनीय, सब बातों से जितनी बातें संसार में जितने साधन है जितने कर्म कर्म है उन सबसे अत्यंत गोपनीय बात कहता हूँ, सर्व गुह्य तम भूया सुनो, फिर सुनो, मैंने पहले कहा था भूया, फिर भूये ना फिर दोबारा सुन, तो पहले कहा 9वें अध्याय में कह गया हूँ, और जो ये मत अभी क्या कर रहे हो 18वें में भी मत्स्य सत्यम भव मेरे मत्स्य वाला हो जा, फिर भी तुम बोला नहीं। इसके बाद कहा कि जा ईश्वर की शरण चला जा, ईश्वर व्यापक है सब में उसकी शरण चला जाए, फिर भी बोला नहीं। अब सर्व को ये तब कहता हूँ इष्टो से मैं त्याग नहीं करता हूँ, तो इष्ट मित्र मेरा प्यारा मित्र है, इष्टो से भी दृढ़ मित्र तथो बख्शा बीते हितम, इस बात से तेरे हित की बात कहता हूँ, हित की बात भी पहले क्या सुख है, अब सर्व को ये तुम सुनू में सुन, मन मना भव मत भक्तो मध्या जी मांग नमस्कुरु, मन मना भव मेरे में मन वाला हो जा, मत भक्तो मेरा भक्त हो जा, और मांग नमस्कुरु मेरे को नमस्कार, मन मना भव मत भक्तो और मध्या जी मेरा ही पूजन कर और मेरे शरण हो जाए। इसको सर्व गुह्य तुम कहा भगवान ने, अत्यंत गुप्त बात कहता हूँ, तो मेरी पूजा कर मेरी शरण हो जाए, ये अच्छे आदमी कहते नहीं, तो ये बात हरेक कहने नहीं है, तेरे को कहता हूँ तू मेरा बहुत प्यारा है, इस वास्ते कहता हूँ, कोई पूछे महाराज किस शरण जाओ उसके भी जाओ, वहां चेला बन जाओ, वहां जाओ वहां जाओ, मेरा चेला बन जा, अत्यंत स्वार्थ कह सकता है, मूर्खता से कह सकता है, अथवा बड़े जानकार वो बहुत कृपा से कह सकते हैं, दो ही आदमी कह सकते हैं ये कि मेरा जिले बढ़ जाओ मेरा आ जाओ, तो ठगाई करने वाले कह सकते हैं। काल ने मैंने कहा ना तुम आ जाओ दीक्षा दूंगा, देखो उपदेश दूंगा हनुमान जी को कहा, तो वो कह सकता है, और ये कह सकते हैं वो जो सर्वोपरि हो उद्धार करने का अपने में बल रखता हो, मैं उद्धार कर दूंगा, वो कह सकता मेरा चेला हो जाए? अरे नहीं कह सकता। तो मैं सर्वगुह्यतम भूय, सर्वगुह्यतम शब्द आया है। ये सर्वगुह्यतम एक बार आया गीता में, सर्वगुह्यतम शब्द दोबारा नहीं आया है। अत्यंत वो अपनी बात ही है। तो चार बात बताई। एक तो बताया कि मेरी शरण हो जाए, मेरे में मन वाला हो जाए और मेरा ही पूजन कर और मेरे को नमस्कार कर बस। और नहीं तो कम से कम ये बात है कि सब बात छोड़, माम एकम शरण मिल जाए, केवल मेरा आश्रय ले ले, केवल मेरा। तो ये बात क्यों कही? अर्जुन को भगवान ने आरंभ में कहा था, तो अर्जुन ने पूछा है कि पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़चेता, मैं क्या करूं महाराज धर्म के विषय में? धर्म के विषय में आप बताओ, मेरा धर्म क्या है? धर्म का निर्णय मैं नहीं कर सकता हूँ। पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़चेता, यह श्रेष्ठ है, जिससे कल्याण हो वो एक बात मेरे को कहो। तो श्रेय के बाद तीसरे अध्याय में कहिए, दूसरे में, तीसरे में, पांचवे में, तीन बार कहिए ये श्रेय। भगवान कहते गए, उपदेश देते गए। अब सर्वगुह्यतम कहकर चार बात बताई, चार बात बता करके खास बात कही, माम एकम शरणम व्रज, मेरी शरण हो जा। तो शरणम व्रज कहने कहकर क्या कह कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, संपूर्ण धर्म को छोड़ दे। अर्जुन ने कहा कि धर्म के निर्णय, धर्म के है विषय में निर्णय नहीं कर सकता मैं, तेरे को निर्णय करने क्या जरूरत है, निर्णय मैं करूंगा। इस बार सर्वधर्मान परित्यज्य जी, सब धर्म छोड़। तो धर्म को छोड़ने का तात्पर्य धर्म को स्वरूप छोड़ना नहीं है। क्षत्रिय का युद्ध करना धर्म होता है, गीता वो कहते नहीं करता अर्जुन। तो धर्म का छोड़ना, धर्म क्या है, पाप पुण्य क्या है, श्रेष्ठ क्या है, तू इस पत्रे में पढ़, तेरे को क्या जरूरत बहुत जानने से। दसवें अध्याय में कहा अथवा बहु ने तेने किंग ज्ञाते न तब अर्जुन। अरे अर्जुन तेरे को क्या जानने की जरूरत है, जब मैं सामने तेरी आज्ञा पालन कर रहा हूँ, चाबुक और तेरे घोड़ों की लगाम मेरे हाथ में है, और फिर कहते मैं कहाँ कहाँ चिंतन करूँ, क्या करूँ, तेरे कुछ जानने की जरूरत नहीं है। ये दशा में कह दिया कि तबार तेरे को क्या जानना है, जाने दुनिया जानो करो, तेरे को जानना क्या बाकी रह गया। तो फिर फटकारा फटकारा हुए, शासत कर फिर करे पसाऊ, नाथ प्रभुन कर ये है स्वभाव। बड़े होते हैं, महापुरुष होते हैं, उनका स्वभाव होता है पहले शासन करते हैं, ताड़ना करते हैं और फिर प्यार करते हैं, फिर ले लेते हैं। जैसे बच्चे खेलते हैं ना, गेंद बड़ी प्यारी होती है बच्चों को, तो बच्चे गेंद को फेंकते हैं, तो फेंकते हैं दीवार के आती तो पीछे आती तो ले लेते हैं, ऐसे उसको धमकाते हैं जा यहां से। पर वो खेलते हैं तो गेंद फेंकने के लिए खेलते हैं, गेंद जोर से आ जाए हमारी तरफ इस वास्ते खेलते हैं, अगर बाहर चली जाए तो वहां दाड़ कर वहां से लाएंगे। तो खेल कर फेंकना है वो त्याग के लिए नहीं है, किंतु जोर से मेरी तरफ आवे इस तरह से, तो वहां एक शरण मेरी तरफ आवे। अब आ गया तो फिर एकदम द्रवित हो गए, सर्वधर्मान परित्यज्य, तू तो किसी धर्म की, कर्म की, कर्तव्य की, अकर्तव्य की कुछ विचार मत कर, तुम तो केवल मेरी शरण हो जाए बस, मैं जो कहूं सो ही करो। अहंत सर्व पापेभ्यो, पाप से अर्जुन करता पाप में वाश्रेय दसमान आदता ही ना, इन आदताइयों के मारने से मेरे को पाप लगेगा कि सर्व पापेभ्यो अहम मोक्ष, सब पाप से मैं मुक्त करूंगा। तू पाप से क्यों डरता है, किसी पाप से डरने की जरूरत नहीं है, सर्व पाप मोक्ष। मां सोचा शोक मत कर, अर्जुन ने कहा था शरण हुआ सातवें में, छठे श्लोक में कहा गया ये मेरा शोक इंद्रियों को सुखाने वाला मिटता मैं नहीं महाराज। देवताओं का आधिपत्य मिल जाए, राज मिल जाए, तो मेरा शोक मिटेगा नहीं, मेरे बड़े जलन हो रही है। दोनों तरफ कुटुंबी कुटुंबी है और घर के कुटुंबी कुटुंबी मरते हैं, इधर मरे तो कुटुंबी, उस तरफ मरे तो कुटुंबी, युद्ध में बड़ी भारी हानि है, बड़ी हिंसा हो रही, मेरा शोक हो रहा है, पाप लगेगा। तो पाप तो मैं मुक्त कर दूंगा, अरे तू चिंता मत कर, मां सोचे सब मैं समझ कर करता हूँ, मैं कहना कर दू, मेरी शरण में जा सकता। अंत सर्व पाप मोक्ष और ना तपस्या है ना भक्ता है कदाचन, ये तपस्वी नहीं उसको मत कहना, ये अभक्त को मत कहना, और मेरे गुणों में दोष दृष्टि करे उनको मत, कभी मत कहना, ना भक्ता है कदा न समांगी, मेरे गुणों में दृष्टि दे उसको मत कहना, चारों को मत कहना। ये तो पहले सर्व को इधम कहा, फिर ये कहा, जैसे कोई दिव्या हो, कठोर दान होता है, दिव्या होती है और उसको ढक्कन लगाते थे, बीच में चीज रहती है वो, तो पहले सर्व गुणतम कहा, फिर दंते ना तपस्काय, ये नीचे का है, ये ऊपर ढक्कन दे दिया, ये बात अरे वो कहने की नहीं है, तो मेरी शरण आ जा, ये प्रसिद्ध करने की बात नहीं है। अब ऐसे कैसे क्या जो नाम, अब कहते मेरे शरण आ जाओ, मेरे चेला बढ़ जाओ, उसे अभी शर्म आती है ना, पहले आदमी उस शर्म आवेगी, तो ये हरे को मत कहना, और को तुम मत कहना है, तुम भगवान शरण हो जाओ, बोलो हरे को कहने की नहीं है, ये तेरे को कहने की है, गुप्त बात है, रहस्य की बात है, तू ऊपर ढक्कन दे दिया छिपा करके, ये बात ऐसी गोपनीय बात है शरण होना, तो ये सार बात है, वेदों का सार है उपनिषद, उपनिषदों का सार है गीता, और गीता का सार है शरणागति, भगवान के शरण सच्चे हृदय से भगवान के शरण, हे नाथ मैं आपका हूं, बस शरण हो जाए। शरण होने के बाद फिर अपनी चिंता ना करें, भगवान की आज्ञा पालन करें, चिंता नहीं करें मेरा क्या होगा, कैसे होगा, कुछ होगा, नाम जप करना है, कीर्तन करना है, भजन करना है, गीता पढ़ना है, रात दिन साधन में लगना है, सेवा करना है, सबको सुख पहुंचाना है, हरे का हित करना है, ते प्राप्त मंत्री मामी व सर्वभूति तेरा, ये सब कुछ करना है, पर चिंता नहीं करना, माँ सोचे शोक नहीं करना, चिंता मैं करूंगा तू क्यों करता है, जो जाको शरणो लियो तो ताका ताकि लाज, उल्टे जल मछली से बहो जात गजराज, गजराज इतना बड़ा बलवान होता है, जोर से बाढ़ आती है तो उथल पुथल हो जाता है, छोटी सी मछली वो शरण जल की है, जल के शरण रहती है, वो बाहर तड़फड़ने लग जाए मर जाए मछली, बिना जल के वो शरण रहती है, तो ऊपर से धारा गिरती है, मैंने देखा धारा गिरती उसमें चढ़ चढ़ जाती है ऊंची, जल तो गिर रहा है रूह चढ़ जाती है, जल गया था मेरा ही शरण, तेरे लिए कोई मनाही नहीं है, कहीं चलो कैसे चलो सब छुट्टी, नहीं धारा के सामने चल जाए, आप देखो कभी छोटी धारा भी पड़ती हो देखो तो चोट लगती है, इतना जोर से आता है जल, उस जल के सामने चढ़ जाती है, तो जो जागो शरणों लियो ताका ताकि लाश, अब उसकी लाज उसके अधीन है, समय जल जल से मछली पे हो जाते कचरा, ऐसे तुम शोक तो मत कर, तू चिंता मत कर, ये बात है, अपना काम है, अपना समय भगवान में लगाना है, अपनी सामर्थ्य भगवान में लगा देनी है, समय सब भगवान लगा देना है, समय सब सामर्थ्य सभी, समय सभी सामर्थ्य सभी और सामग्री सभी, ये क्या रहेगा बात, समझ समझ, चार सकार है, ये चार सकार है, सार समय मेरे में लगा दे, सब समय आदि पर का समय भगवान के शरण होते जावे, और तेरी सामर्थ्य है जितना मेरा ही भजन कर, जितने सामर्थ्य कर सके मेरा काम कर, मन मना भव मत भक्त हो मध्याजी मांग मस्कुरु, सब मेरा काम कर, मेरी पूजा कर, सब काम करे वो सब भगवान की पूजा है, यद्यत कर्म करो भी तब दिलम, तो सब समय में मेरे लगा रहे, और शक्ति सामर्थ्य और सब समय अब शरण होने के बाद में उम्र भर भगवान का ही काम करना है, अपने कोई काम नहीं है, कोई धंधा नहीं है, कोई कुछ हमें कुछ नहीं करना है, केवल भगवान ही काम है। खाना पीना भी भगवान की प्रसन्नता के लिए, सोना जगना बैठना उठना भी भगवान की प्रसन्नता के लिए, केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए, हमारे लिए हमें कुछ नहीं करना है। और सामग्री जितनी है अपनी, वो सब किसी भगवान की है। धन है, घर है, बाजार है, जमीन जायदाद, जो कुछ गहने कपड़े, हमारी कहलाने वाली वस्तु, सब भगवान है। हमारा तो मैं भी मेरा नहीं हूँ, तो मेरी वस्तु मेरी कैसे हो गई? मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ नाथ आपका है। अब वो बने तो आपका बनाए, बिगड़े तो आपका बिगड़े, मैं क्यों चिंता करूं? आप चिंते हमारे को तो आपकी वस्तुओं का संभाल रखना है, आपके इस कुटुंब का पालन करना है। अब कोई मरे तो आपका मर गया, कोई जन्मे तो आपका जन्म गया, हमें जन्मने की भी प्रसन्नता खुशी नहीं है, कोई मर जाए तो मेरे दुख नहीं है, मेरा तो आपकी आज्ञा पालन करना है, काम करना है, सब आपका हो जैसे ही, और सर्वथा मैं आपका हूँ। जितनी वस्तु है, मेरी कोई वस्तु नहीं है, अपने को दे दिया तो वस्तु मेरी करी, सब आपकी है। तो सब सामग्री भगवान की, सब समय भगवान का, और सब ताकत सामर्थ्य हमारी मन बुद्धि इंद्रियां, सामर्थ्य शरीर, ये सामर्थ्य सब आपकी, और समय सब आपका, चारों चीजें ही आपकी, हमारा सभी, मेरा कुछ भी नहीं है। चिंतन करते जो कुछ है, हे नाथ, इसका उपाय एक उपाय इसका बताया शिव जी ने, चिंतामणि चौथे भाग में, एकांत बैठ जाओ और भगवान के चरणों में शरण हो जाओ, फिर ये विचार कर लो कि मेरे मन में जो आएगा वो भगवान ही आएंगे, और मेरा मन जाएगा भगवान में ही जाएगा। ये दो बात बहुत काम की चीज है। मेरे मन में जो आ जाए, ईंट पत्थर चूना वृक्ष प्राणी मनुष्य पशु पक्षी गधा कुत्ता कोई आ जाए, गंदी अच्छी मंदी चीज आ जाए, वो भगवान है। इस रूप से भगवान आए, भगवान ही आएगी मेरे मन में, दूसरी चीज आ ही नहीं सकती, और मेरा मन भगवान में ही जाएगा। तो भगवान मेरा मन जहां जहां भगवान है, तो जहां मन याद आवे भगवान है, ये भगवान का स्वरूप, जो आ जाए और जो दिख जाए भगवान है, सब कुछ परमात्मा ही है, सब मेरे अर्पण कर दे। ये साधकों के लिए बड़ी काम की चीज है। गंदी बात नहीं है वो, शुद्ध अशुद्ध कैसी हो, अच्छी बुद्धि कैसी हो, पर भोग प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। अपने सुख के लेने करते हैं, वो भगवान का अर्पण नहीं होता है, वो अपने इंद्रियों का अर्पण होता है। आप इंद्रिय से भोग करते, आप सुख अपने लेते हैं ना, तो वो नहीं, जो कुछ आओ भगवान है, सब अच्छा मंदा बुरा भला शुद्ध अशुद्ध जो कुछ संसार में, सब भगवान का है, शिव भगवान का। ऐसे भगवान का मान कर अपने को भगवान मान, भगवान का भजन करना, अपनी चिंता कोई नहीं कर रहे। लोग क्या होगा, सुग्रीव ने कहा, सखा सोच त्याग बल मोरे, सब मेरी घटो काज में तोरे, सब तरह से काम मैं करूंगा। उसने तो कहा कि महाराज सभी बात करी हूँ सेवकाई, जय विधि मिले जानकी आई, मैं मेरी सेना भी सब लगा दूंगा, जिस तरह से जानकी मिल जाए सभी तरह मैं प्राणों की भी परवाह नहीं करूंगा, और सेना की संपत्ति कोई परवाह नहीं, सब विधि करो, सब प्रति आप काम करो, जिस जानकी जी मिल जाए। भगवान कहते तू करेगा तो सब विधि घटो कावल, तुम्हारा काम सब करूंगा, लोक का परलोक का जन्म मरण का मुक्ति का सब काम मैं करूंगा। संजय सुग्रीव कह सकता है तो अपने शक्ति के अनुसार ही कह सकता है, शक्ति से क्या कहेगा, तो ऐसे मैं जान के वो कर दूंगा कि बस तैने कर दिया, तेरी शक्ति ना तैने कर दिया तो मेरी शक्ति के अनुसार नहीं करूंगा, तेरी शक्ति लगा दी सभी सब मेरे लिए तो मेरी शक्ति सब तेरे लिए, ये यथा प्रबंधन थे तथा हो जाम्य हम, जैसे मेरे शरण होते हैं मैं वैसा ही भजन करता हूँ। कितना सौदा कहाँ हुआ, एक आदमी के पास में 100 रुपया हो और एक आदमी में करोड़ों अरबों रुपए हो, वो कहेगा आप और हम, फिर आपका आधा हमारा, तो करेगा पैसा दूसरे 100 रुपये पास मेरे अरबों रुपए पास। भगवान कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथे ही हो जाऊंगे, जैसे शरण हो जाए मैं वैसे ही करूँ, वो अपनी शक्ति लगा दो मैं पूरी शक्ति लगा दूंगा। कौन है ऐसा महाराज? एक भाई ने पूछा था एक दिन कि भगवान न्यायकारी है तो दयालु कैसे, दयालु है तो न्यायकारी कैसे? न्याय वो तो कानून करेंगे, दया करेंगे कानून कैसे? भगवान के कानून दया भरे हुए हैं, दया कानून बनाने वाले हो निर्दयी और पालन करने वाला दयालु तो मुश्किल होती है, भगवान के कानून ही दयापूर्ण भरे हुए हैं। मेरे जैसे शरण दिया मैं वैसे हो जाऊं ये कानून है यथा तथा, पर भगवान की शक्ति मनुष्य की शक्ति कितना अंतर है। तो कानून ही ऐसे भरे हुए जो दया से भरे हुए, सब कानून दया से भरे हुए, भगवान का विधान मात्र हम लोग न समझते हैं, इस वास्ते मन के विरुद्ध हो जाते दुखी हो जाते हैं, ये क्यों हो गया हमारे मन के विरुद्ध हो गया। अरे भाई भगवान करते हैं तुम मस्त रहो आनंद रहो, भगवान राजी होकर करते हैं, भगवान की मर्जी से हो रहा है, हमारे अनुकूल होता है भगवान की मर्जी से, प्रतिकूल से प्रतिकूल भगवान की मर्जी से हो रहा है। इस वास्ते मेरे शरण हो जाओ और मेरे शरण रहो, तो भगवान के कानून ही ऐसे ये था माम प्रपद्यन्ते सब मेरी घटो का जो बैठो तो सर्व पापे भी मोक्षिष्या में माँ सुखे पापा से मैं दूध हो चिंता मत कर एक मेरी शरण हो। तो ये शरणागति है गीता में सार है, तो वेदों का सार उपनिषद, उपनिषद का सार गीता, गीता का सार शरणागति। नारायण नारायण राम। यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा